مسافر گم گشته، مسافر گم گشته باز آید، مسافر گم گشته باز آید، لیکن آن هم مخور هم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، هم مخور هم مخور. این دم غم دیده حالش ده شود ده شود، دل بر نکن. این سر شوریده باز آید به سارم، غم مخور غم مخور. گل در سر کشیده مرغ خوش کن، مرغ خوش کن، غم مخور غم مخور. این دل غم دیده حالش به شود به شود، دل بر نکن. سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور غم مخور. چتر گل در سر کشیده مرغ خوش خوان، مرغ خوش خوان، غم مخور غم مخور. حال نشو نامید، نشو نامید، چون واقف نگی از سر باشدن در پرده بازی های پنهان. غم نخور غم نخور، در بیابان گرد شوق کعب خواهی زد قدم، در بیابان گرد شوق کعب خواهی زد قدم. سرزنش ها گر کند خانه ویران، غم مخور غم مخور، غم مخور غم مخور، غم مخور.